نزولن 94 نمبر شپکم سل سلور نوی سورۃ الزلزال پسې نازل شوی دی اور ترتیب او 500 دے 57 نمبر سورۃ واقعہ فصلہ گول شوی دی. رب د سورۃ مکہ سره په یو سو وجو دی یو دا چې مخ دوی ختم کړه په تسبیح فصاب بسم الله بکر العظیم نو دا سورۃ شروع کو په تسبیح سره خو الته کې امر او صیغه د امر او دلته صیغه د ماضی ده دی وجه ورپسې راړه مکه سورۃ ختم کو په تسبیح سره سب سبح لله ذو فسبح صيغه الامر وا دي دا کې دا شروع کو په تسبیح صيغه الماضي را دي او جوړ پسې را دوه موجا مخزور کې داوا اخره کې به دلال بیان شو فسبح بسم الله بك العظيم داو توحید نو دي سره په دې داوا باندې دلال پیش کول عقلي دي او جوړ پسې را دره موجا یا مخزور کې یو کم اتیا نمبرات کې 79 کې عظمت قرآن بیان شو 79 کې اندر تا آیت نمبر 9 کې حکمت د نزول د قرآن دیو جو ور پسې راړو بل او جمع کې صورت کې اول کې مؤمنان د مؤمنان دوه قسمه وو اندر تا آیت نمبر 10 کې دوه قسمه وو یو چت یو دویم نمبر دې صورت کې د آیت نمبر 10 کې د چتوالي او وجه بیانې دیو جو ور پسې راړو پینځم وجه مخکې صورت کې یو اتیا دوه اتیا کې د مداهنینو بیان او سستو خلکو دلته آیت نمبر 13 کې د انجام بیان او دی وجه ورپسې راغله امتیازات د صورت صورت ممتاز دی په ترغیب انفاق باندې بالوجود خمسه بل دا شانې شته مال لګول ته شوک پیدا کوي په پینځو وجو سره بل دا شانې شته بیا وام دته دی وجه ورپسې راغله بل وجه بل ربط بل امتیاز سورة ممتاز پا آیت نمبر 10 باندې لا یستوی منکم من انفق من قبل بفتح وما وقاتل بل دا نشته درېم امتیاز سورة ممتاز آیت نمبر 13 باندې د منافقانو په هغه قول باندې چې انظروا نقتبس من نورکم بل دا نشته څلورم امتیاز سورة ممتاز پا آیت نمبر 20 باندې خاصات دنیا پسو وجه بیانې په یو طریقې سره قرآن کې دا ډېر بیانې خاصات دنیا لیکن دلته په بل انداز ده دیو جور دا امتیاز دی آیت نمبر بل امتیاز سورۃ ممتاز دا آیت نمبر 22 باندې چې کمال یې دل ساتلی چې بیماری باندې لرې شي لرې کوي نشي لرې کوي دا بل دا نشته دا دې دا دی بل امتیاز سورۃ ممتاز دی پایت نمبر 25 باندې وانزل نل حدیث پی باس شریر بل دا شان نشته اور بل امتیاز سورۃ ممتاز دی پایت نمبر 27 باندې رهبانیت ادیم تا دوا ما کتبنا علم الا ابتغاء رضوان الله دا بل دا نشته مقصد سورۃ ترغیب الى الانفاق والجهاد ترغیب الى الانفاق بالوجوه الخمسه ترغيب الى الانفاق بالوجوه الخمسه آيات نمبر 1 كي يوج ذكر كي امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وانفقوا خرجوا داغن كي نول تعالى پدي باني مش كي الله في كنول لو خرج كن ولا نلگه مال دا الله ر ولا نلگه دو موجات نمبر 10 كي اسم الله تفاضيزا اولا کو اسم لم پاتی کی کتانا نوی لکو ما لکو اللہ تنفقو فی سبی اللہ واللہ مراس سمات وار اللہ تا پاتی کر لیا روشی دا اسمان رزم کو نوی لکو کنا درے موجا بیانی ادھا بر گیا رکی دا مڑا قرض ورکا زا دا سنو ورکے قرض ورکا قرض چی جار رسوک ورکی نو مطلبی واپس بیرا کئی کنا نو سا تر با قرض یا دا اللہ تر اتائی دلی بڑبل دکی فوضائی فہو لہو اجر عظیم اثر موجود ذکر کے آیت نمبر 6 کی اعلمو انما الحیاۃ الدنیا پوش یقینا جوان دنیا لعب لوب دی او تماشی دی ودینۃ ڈول سنگار دے او لویائی دی پمین ساتھ ہوگئے زما دور جداد دے زما دور مال دے زما دور کور دے زما دور تنخواہ دے بس و تکارون زیاتول په مالوګ بینک می دور اولاد می دور نو سی می دور شو بچی می دور شو کما سره غیسن پشان د باران چې باران شون عجب کفار نباتهم خوشالی زمیدار فصل داغه سم هي جو بیا او چې نوې نه تاګه زیړه نو سم کو خدا بیا شي د دل دل دا ستام ژوند دی چې پیدا جمهور پر باندې غاری کول خوشالی کوله بیا چې دی چې سنتو دی بیا لا خوشاله بیا چې دی وعده کو دای رجدا خوشاله اخر کې بس اخر کار ته ختم شي اثر پینده مو ذکر کړی آیت نمبر 22 کې ما صاحب کدیله دې ما پریخې چې ما په مصیبت نه بچ نشي بچ کوله مصیبت برازي ما صاحب می مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم درته کې مصیبت په ځمکه کې عام لکه عام یو بیمار راشي ولا فی انفسکم په ځان مستا په کور کې دنه یو بیمار راشي الا فی کتابنا مگر په علم د الله کې لوح محفوظ کې من قبل نه با مخر پیدا کول د دنیا نه واسې برازي نو ما لګو چاله تا ثانه کې ان ذلك الله يسير تقسيم دو صورت صورت دو يسير اول ليس بينديش اتونا يبدي كي ترغي ور كان فاكت بالوجود بالوجود خمسة او ارد نور پچیس نرستو ارد نور پچیس پکیره ارد نور پچیس نرستو بیا ترغي ور جهاد تا او مداهنینو تدجر کوي چې ګوره ما خو اوسپنه پیدا کړې وه چې دا جهاد وکړي نو تاسو یې رهبانیت خوښ کړه او رهبانیت نه ته تاسو یې هغه خوښ کړه مونږ ویلو چې قرآن کریم په اعتبار د فهم سلود سي دی اولی سه سورته انعام پورې په دې کې زیات تر بیان دی چې خالق د قدرت نو الله ټول مخلوق دی نه الله تعجز دی لایک د عبادت لایک د بلنې پکې هم نشته نه پیغمبر نه ولی نه فرشته دوی مې ساده سور امام تر کا پور وا په دې کې زیات تر بیان دی دادا باندې کې سړی دې سیمه سره قرار کې ځوان دی سړی چې تاسو سره دی نو خو یې خوینه د شور غ نور د خیر تیاری په نور باندې تر وګرمې مې ما سړی کې چل دی نو خدوی مې صدا انام تر کا پورې په دې کې زیاتر مضمون دی چې مربی کل شنو ټول مربوب دی یعنی عجز دی الله ته په تربیت کې په پالنه کې چې مربوب مربوب یا عجز دی الګ د عبادت نه لګ د بل نه درې مې صدا چې کا نو تر صورت سبا پورې وا ادا ټو ارې څه ونی مې ونی مې سپاره ده تقریبا نو په دې کې زیاتر بیان دی چې مبارک کل شنو ار ارش کې مبارک برکت الله چوله کې پیغمبرانو کې او اولیاءو کې او په عام انسانانو کې برکات دی که په رښتو کې دي که په جناتو کې دي که اوس مکه کې کا دا ټول برکات الله چورې ټول مخلوق دی عجز دی یو مشکل کښه دا تا غوس په کې نشته لګ د عبادت نشته بیا درې مې سره مې سچ کوم سره دی سبا نه شور تر اخره پورې پدې کې دوه مزونه دي یو که اثبات د قیامت کې قیامت برا دي رب دې مخ سردار دی که درې وې څو د مزامین دی او ما نه دړه د خلاصا ان شاء الله الله بدی جان تبودی په قیامت کې اکدی کې یو نه منکارو کې کنه جهنم ته بدی و سره په زمن کې مسله ذکر کړي نه وی شو د قری کوم د مشرکانو عقیده چې بابا به مخلاص وي نو دغه بابا یې نشي خلاص وله دغه بابا ګان د ګورنی چې خدا دې خیر د خاطر جمع کړ نو بیا دای څه چې کوم دا اخیری دا بیا په دوه سببونو کې تر دې پورې تدیده پر شپک بابونه ختم شي او داوام باب شروع شوی دلته رومي باب کې درې صورتونه وو سور سبا سور فاتر او سور یاسین باغ درې واره کې نه پیش پات قهري او بترقي سور سبا کې نه پیش پات قهري او کړ په بلوجوس اربا و سلور و سر یو دا څنګه باندې خلاص کی مارکان دي څنګه باندې خلاص کی یسدار مې برخه مې نور څنګه باندې خلاص کی معاونت ما تر نه کړې څنګه باندې خلاص کی ما اختیار نه ور کړې نو صورت فاتر کې ترقی ورته دغه مسله د نه شپات قریب دلال عقلی او سره ثابت کړه یعنی ایجاد د مخلوقات ثابت چې عجز دي نه بسنګ ته خلاص کی الله نه یو له دلال عقلی ته فرض ایجاد د مخلوقاتو بیا صورت یاتین کې دغه مسله د نه شپات قریب دلیل نقلی چې هغه او ولی چې قران ولا ثابت ده صاحب یاسین هغه وایي چې اتخذ من دونه الیه یرید الرحمن بذر الله تون غندي شفاعت شفیع ولا ینقذ هغه هم دا وایي چې بل خلاصول نشي کولی. دویم باب کې درې صورتونه بیا دا ګوره یاد کړئ سل دا دې ګوره ده موږ سره ټایم نشته اوس ماتې هم نه وخته کړی په دې باندې به نیمه ګنټه لګي دا صرف تا ته وایم چې دا اخر ورځ وي چې کم از کم څو خلاص غوټه شي که نه که معنی هم نیز دکړي خیر دا زده کړې دم قرآن دی پوره قرآن دی دا دا ته قرآن بیا مکمل ګوره ښه دویم عیسی کې دویم باب کې د څلورم عیسی هغې درې صورتونه صورت صافات دی صورت سعاد دی صورت زمر دی په دې کې دغه شفاعت قهري نه په شفاعت قهري په طرقه د مخ کې نه په صورت صافات کې وایي اجد المصطفین یعنی هغه چون شوي مخلوقات که پیغمبران دي که ځمکې دي که اسمان کې فرق دي ټول الله تعجز دي مطلب لایق د بلې نه دي لایق د عبادت نه دي خانه مه کوه د عبادت صافات کې وي اجد المصطفین نو په سواد کې وي ته شاجر نه بل ابتلو موسی بدون پر راغلي ځان نه بچ کړی نو تا به څنګه بچ کړي او بیا سور زمر هغه وایي یعنی هغه خلاصه کړې دي پنځو صورتونو دی وجنه په هغه کې دلای د مطلب توحید نه هزار بیان کړ دا تعبیر یو زمو شکر کړو ذاته با ټول عجز دي درې مې سا یعنی درې باب کې بیا وسورته نو وو سورته مومنا سورته حمیم سجدا دوا سورته حمیم شورا درې سورته حمیم دخرب سالور سورته حمیم دخان پنځه سورته حمیم جاسیه شپږ سورته حمیم وقف وو دې ټول مشترک مقصد نه فشر په دعا چې د لایق د بلنې یو الله دی او دا تفریقه په دې مخکې دواړو څو باندې چېر کړه تا ته وایي چې عجز دي ځان نه بچ کړم ولې وته آواز کوې بیانو ولې وته آواز کوې په صورت مومن او دعوی ذکر کړی ده دې سي په صورت مومن کې درې آیتونه کې آیت نمبر 14 کې فتح الله مخلصین له الدین آیت نمبر 60 کې وقار ربکم ادعوني استجب لکم او آیت نمبر 5 کې هو الحی لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه الحمد لله رب العالمين په دې دعوه باندې دلال عقلیه نقلیه نقلیه د موسی علیه السلام او د رجل مؤمن نه چې ګوره هغه وایي یو الله ارته کوي او وهیما وهیه خدا فضل الله مرسلین دا وهیه وه وقربکم دا دلیل هنده وایي وهیه په کوم ځای کې وقربکم دوني دا دلیل وهی دی خان بیا دې نه کوي چې وروسته شپږ صورتونه وه نو دا یې په دې مسله باندې چې کوم شبهات واردېدل د هغې جوابونه کړل ځکه کله کله یو سړی مسله بیان کړي مدلل یې کړي لیکن مخالف چې کړي د هغې کې شبهات پیدا شي او یا شیطان پکې پیدا کړي یا څوک شیطانان مولیان یې هغې ورته د دې دا وګور دا یې څه واخېستې او دا یې ونه کړه هغه ونه کړه د هغه شبو جواب به کوي که ته مسله بیان کړې تو یې دلایل په پیش کې ښه لیکن د شبو جواب دی ونه کړو نو هغه شی داسې نه کړه کوي شکیان شي خلک دا شپږ صورتونه راړه دپاره شوبې د دفع کولو لکه څلور شوبې په صورت عالم لام سجده کې یو ده ستا په خبر مونږ یاره مونږ ستا په خبر مونږ همیان خلک یو مونږ نه پوهېږو هغې جواب یې کړو نه ورسې کې چې ستا غونې باندې یم ول نه پوهېږې زم پوښتو وایم تم پوښتو وایې ول نه پوهېږې دویم جو دویمه شوبه چېره خوب کړې بابا د شپې راغلی او مونږ ما ته لرګي نور چې ورکړه ته دا ته وایي چې یار نور کړم دا ډنډر کې منډم نو ځان مې څه په زور باندې بچ په منتظرونو خلاص کړی دی او دا خبره توبه مې بیا به دا نه کوم د هغې جواب دا جواب چې دا شیطان را ځي بابا ته کوي بابا خو بدن به په قبر کې یا به ځنګل کې چېرته مړ شي په هوا کې به دغه اجزا الوزي یا به دریاب کې وړو شوي هر ځای کې چې دی نو راتلی بدن نه شي راتلی ځکه نو روح ته دی او روح به که بخلی شوی په لین کې هغه خدای ولې دلته راځي د اتخام ملک بیا دا هغه بابا نه دا بل رامي دی چې ځوانه کې به ته خرابولې د موز نه بیسې نو دا هغه رامي دی د شپې یری دی د قرآن دی وار هغه به د ایمان نه هغه به د موز نه دا اوس د ایمان نه باسي خلاصه یې واشه زین نه مې شي کټ کیږي کوم صورت دی هم سیدا او درېمه شوبه چې یاره په بله جب قرآن دا خو د الله کتاب نه ولا الله نور جب نور دي چې یاره خو تم عربي او کتاب هم عربي دی خو ځان نه جوړ کړی دی نو د هغې جواب آیت نمبر څلور څلوېښت کې چې کبه بل جب کرا بیا به تاسو چې عجمي او عربي وا وګور دا څنګه چل پیغمبر عربي دی ا کتاب عجمي دا بیا به تراس کو اثرو ما اعتراض اثرو ما شوبا او په تاسو خامې سجده کې آیت نور 15 سره د خدای کې جواب دی چې را په یو د ورنه موسی سره په یو د ورکړون دلته په یو د ورکړون دغه جواب الله او امام موسی سره په یو د ورکړون فاکتور فی ای کې اختلاف شوم تاسو به اختلاف کوم بیا سور سورا کې نور دې سره دوه یو دا چې دا خبر تکې دا د خدای خبره نه او دې شوبې سره بل هم په دې کې دې نو به شوبه کې دنه شوبه را چې دا تا نه مخې چاند کړې د دې دوه جوابونه کوي یو د نور دې چې دا واحده دا زما خبره نه او دویم جواب کې تیر کې چې ټول پیغمبران دا کړی دا زما یو د خبره نه دویمه شوبه د سور سورا دا و دویم تر اده چې ټول مليان ستا خلاف دی هغه وایي چې یا رسول الله ویناشته یا غوث اعظم یا کاکا سے بابا باف سے لالا سے یا دادا سے رحمت کو شته اته نه مانی نو ته غلطه دا هغه دوه جوابونه کوي یو آد نمبر 14 سوارسم کې یا دس مر الله باغیان در نکړي باغیان بینهم دا باغیان ویل الله اندی وی او دویم جواب کې آد نمبر 21 کې چې دی خدای څوک دی ام لهم شرکا شروع لهم من الدین ما وصابی ما لم یعظم به اللہ دا ما خدای خوش یو اللہ رحمت کری دا دا خدای سو دا چوی بل بابا رحمت کری او خواه خدای دیوار در ما شبه صورت پا دی صورت شورا که داو ها چه طول کتابون استاخر کتابون که یا رسول اللہ شده یا قلت ازم شده دا با یادوی گر که دام یاد نکا کنا تا کرون نشی کنی دا دی مدیان مخی دا چې به انداز رو برش تا مخ به خبر نشو دي ورته خرو قران یا دل زاس نه چلو بشي دا خدا د شیطان ایجنډا د اکثر پکې اي خو دې ته ناسي خلق قران واړي شوار سلوم ویلي چې شوار سلوم نه بغیر قران نه کیږي او چې دا په تو کړو چې توګه امیت قران هي دم کافر کیږي دا مولا وغا میم کافر کیږي دا خدا ایران ایجنډان دي سخت خطر دا د ملک دی دی دی په نترو مولا چې څنګه په نترو باندې باندې تا ته پته چې شیطان خدای مخې ورته شې نه دی شیطان د دور چل نور څه دی له وردی نو دا دی به تارو خرابوي وایي مونږ ټول نه یاد وګورې انا زوږ تر بار واوري چې مونږ ټول نه ټول نه د مونږ خپل مولیان دي د مونږ څه دومره استادان مولیان دي علما دي د علما مونږ خو خور دان ګړو خو چې دا دی یو ځان ایجنټان د قران نه خلک مونږ کوي شرکیات او ولادت خوري او د خلکو مالونه په غلطه خوري دا زموږ دشمنان دي به مونږ رات کوو خټېټه ارنګ شي نو ټول مليان ستا خلاف دي دا غي پیزه جواب ټول ټول ټول کتابونه ستا کتابونه کې دا شان دي دا غي دا غي جوابونه کوي پیزه یو دا آیت نمبر 10 کې وما اختارتم فيه من شيء فحكم الى الله یوم تلست له پیدا چې اصولي ایمانيات والا نو قران ته پېښ کا راځي چې قران کې ګورو توای مړی اوري زم نه اوري قران کې ګورو توای وسیله دوا ته قران کې ګورو توای په دینه غفتل شه دا چې قران کې ګورو توی نبی صاحب حیات په دنیا ته راځي وی ګورو راځه رمضان ته شه دویم رمضان ته وی ګورو زه هم نو وی شه او دویم جواب کې آیت نمبر 15 کې قل ما قر امنت بما انزل الله من کتاب ما د خدای په کتاب ما د کتابونو ته دیوان په کتابونو یاد بره په یاد پنځه پیر له اور په کتابونو ما ایمان دراوړې د ما ایمان د الله په کتاب دی پنځه پیر په کتاب ته الله پنځه پیر دات نه کوي خدای ته کوم تعالی چې نور یادې نه پنځه پیر یادو چې پنځه پیر ما سره د قران نه خلاف یې مونږ نه ګوره دا نوٹ کوي مونږ د کاکا د لالا د بابا د قران مخې ته چا خبره مونږ نه مانو شیخ دا مونږ ته شیخ ویل دي نه حجت ہے چې قول پنځه پیر شر احمد قول احمد رابی گر پنج پیر دلیل نہ دے نہ بے دل کی پیش کہے چاہتا نہ بے مانے پر دل کی دیکھ شیخ تفاد اور جرس بازار خلق راشی بعد ہے کہ لاؤت خود نیچتے داتے خود دات کے دیش راشی چکر پر پلان کیو علماء داوی دا علماء نہ منو تو قرآن میں دیو علماء نہ منو ہاں تو دا علماء خبرہ تو پیش کا دا قرآن مطابق بالکل اخری دا علماء دار چاچے پیش کے نو دې وتا ته یو ما بای د الله په کتاب ما رحم د خلکو په کتابونو ایمان نه را کداغه کتابونو د خلکو د قران موافق وو منه مې ا کني و نه منم درېم جواب ادا ده آد نمبر ولسم کې آد نمبر ولسم کې چې د ایمان د ټول کتاب کو قران کریم ده ول میزان د ایمان ټول کتاب قران ده د نور کتابونو ایمان باندې تلې اثرون جواب د دې درې مې شوبې د شور شور شورا چې راځي موږ استجیب لربکم د خدای خبره مونږ د مولیانو خبره پر د کتابونو پر فردي او پیندم جواب آیت نمبر 52 کې چې اند لکه وه نه لیکو روح من امر ما كنت تدري مال کتاب ایمان د ایمان کتاب قران بیا اتمه شوه سورته د خرب کې وا چې موږ ته خدای نه وایو او موږ د الله اختیار لري جواب آیت نمبر 86 کې شپږه ته چې الله د اختیار در نه چلنه ورکړي اختیار نه ورکړي بیا سورته بیا دې شوبه کې او شوبه دان نه وا یاره کې دې چې موږ و دې اورینانو نو هغه دې دا شوبه پېښ را پدې سور دوخان کې چې کېده چې واوري لاغه جواب دات نور چې کې نه هو سم هغه یقیني چې اورې نو کې هغه ولې پرې دې په هغه د چا شک نشته ټول یې اوري الله غایبانه ادا بابا ته تو ته په خبره کې شکی چې کېده چې واوري نو هغه یقیني ول نه رامات کې بیا له سم شوبه په صورت یې جاسیه کې و سوجاتیا کې چې موږ دین چې کوم دې منقول دې موږ سره علما دي موږ سره مفتی اعظم اعظمان دي موږ سره دې قوسان دي او قطبان دي او ډېر لوی خلک موږ سره مدرتی زم غټي غټي اتا دا کار یې لکان دي واړه لکان دي موږ وښاتو دا جواب ات ورټار کې وفو شه سمو سمو هنه دې کا سجو سمو جانا غدا شریعت من امر فتبی اولا تتو اوال لذین لعالمون قرآن مونگ تاویلی چه ده قرآن تابیشا واشه ده لس ده بیا صورت ده اول سما شبا بیا اول سما شبا چیرا مونگ خود خدا نو او ده شبا و اغا اتم ایو شانتی وا حال تا او یون خود خدا نو خود مونگ دیل اختیار رکره ده صورتی ده صورتی کم صورت احقاب کې پدې کې دا شوبه په بل تر دا چې دای په موږ دانو چې اختیار کوو دای څنګه نه دای سره چې څوک د خبر خو دا تل دا کار پوره شوی بیا دای سره چې ځان جوخت کړي دا غي جواب وکړو په صورت احقاب کې اډ نمبر 28 کې خلا ولا نصر الذين اتخذوا من دون الله قربان عادیا نیولی ولې بچنه کړی بچنه کړو دا دریم باب کنه بیا سرون باب کې دوی صورتونه یو صورت محمد او یو صورت فتح او یو صورت حجرات دا درې او په جهاد باندې به ترقی صورت محمد کې حکم دی جهاد او صورت فتح کې بشارت او صورت حجرات کې هغه و قاعده وي د تنظیم مضبوط ولو یو دا چې الله نه مخکې کې نه نه پیغمبر نه خپل خبر د الله دغه د پیغمبر خبر وروسته ساتي او دویمه خبره د پیغمبر سنت یې د ابو چت غني خپل رسم رواج ترچی دا دا ورته کوي اله باندې جماعت ما پایدار دي ادرېما کنایت بار ته خبر را دا خبره باندې تحقیق کوي نه منه ور نقطان وکي سروم که دوه مسلمانان جنگ شه ادا غرو وکا اکه یو کا سروګه کوي بل نه کوي نه چې غرو غن نه کوي نه ته فرق دي دا چې غرو کوي د مالګر ګر شه په دوه راولي چې وای زوم وتر زه ته استه کا واسه کی کې خو بیا به ول انصاف مایلو کوم اعلان وکنه بیا به انصاف کې دانه چې بیا سر ظلم وکا او پینځم اخر ټوکی باندې کې یو تخ یو مزاح ده ټوکی کول دا جایز دي لکه غپ لګول خو په حد کې دنه د بل تخکیر باندې کې په غپ غپ کې باندې خر په غپ غپ بل سپکای نو ګناه ده نه به سړی سړی سره کوي نه به خو سره کوي او شپږم ادب په ګومان باندې عمل نه کوي ګومان جایز ده خو عمل په ناجایز ده او هم ادب الفضل والکرامه بالتقوى لا بالانصاب یعنی مشر باغ جوړی چې تقوا لري راته بیا سره پیندم بابا اګه درې سورتونو سورت قاف اصل داریات او سورته سورت تور ای درې واړو مقصد اثبات قیامت به ترقی سور صاحب کې ویل قضا کړ خو د کار نه شو د بډې راو دي زما کې دا شانت د قبرونو ورځ په قیامت کې او څه دي داریات کې چې ان دین لا واقع ته راستل نه سزا جزا مو واقع کیږي اده نه ترقی به تور کړو چې مالو من دا پیړه چې جدا جدا واقعي واقعي سوکه بیا خلاص ولا منشي دا ترغيب قران نور کو بي ترقي او دارنګ دا داور توحید په ترقي باندې بیان کړ تاسو ته مو ویلو او سما دې نو څه دې ویل نه شمه بیا په صورت بیا ورپسې کوم صورتونه سلور سم څه وغه شپږم بابا په شپږم باب کې سلور صورتونه صورت نجم او ورپسې صورت نجم پسې صورت قمر او صورت قمر پسې صورت رحمان بیا صورت واقعا صورت نجم کې نفی شفاعت قهری وا او را دې کو په الیا او سمایو په ار دې په دواړو دلیل ځوانو ګمانو او په صورت صورت قمر دای ته پریکړه د هغه مضمون باندې لګوې زیات ترقی ورکولا د صورت نجم په او صورت رحمان کې نفی شرف البرکاتو صورت دریو څوک تقسیم وا اول ایسا کې هغه کې ترغیب و قرآن تا دویم ایسا کې تخویفات و دریم کې بیا نعمتون د جنتیانو او تر واقعا دای د هغې لغونې په هغې باندې لږ زیات روشنه غورو تر دې پورې لږ سبق وشه تقریبا او د دې نه اووم باب دی په دې اووم باب کې لس صورتونه دي صورت حدید یو سور مجادله دوا او صورت حشر درې او صورت احزاب څلور صورت جمعه پنځه سور منافقون شپږ کېنه او صورت صورت متغامون و څه شو منځ کې خو نه یو لومبے صورت حدیث دے دویم صورت مجادلہ او دریم صورت حشر دے سرورم صورت ممتحنہ او سرورم صورت سب پر پینزم صورت جمعہ و شپاگ منافقون او متغابون او اتم طلاق نام طلاق او لسم صورت تحریم بس رول یو مقصد دے در طول مقصد دے تغییر الجہاد والوان انفاق در لومبے چکم صورت دے پدے تغییر ورکر انفاق تا په پینځو وجو یو دا چې دا مال ستا نه دی الله رکن الله ویو لګو کړه لکه تا له سره روپۍ دا یو لاکھ روپۍ الله غریبانو ته ورکړه نو ته یې ورکړه به تار بیا سبا ډېر دا ډېر وخت له ولګو نو بیا به چې هغه پوه شي لګوي نو بیا به نور هم درکوي درنه او که تا هغه واغه ته جیب کړې واچولې ور دې نه کړې چې هغه ته پته ولې بیا نور نه درکوي دې وجه کوم خلک چې زکات نه ورکوي د دې مال نه زیاتېږي ښه دا چې څوک د چا مال زیاتېږي تا ته وګورې ای په زکات ورکړي یا په گاونډ کې به غریبانان وي یتیمانان به هیله ورکوي مال ګوره الله ته پته مال درکړی دی دا دې نه چې ته به عیاشي کوته شي خپل بچي دا دل درکړی چې غوندې غریبانو سره به مې ولګي کنه نو دې صورت کې یو دا او دویم دا چې دا اته نه پاتې کم وخت نه ورکه کنه نو درېمه وجه بیا دا چې دا مړه الله دې کار ورکه نو څلورمه وجه مړه حیثیت زماله حقیقت سره د شلم کې قلوب دي تماشې دي او زیاتول دي شمیرل دي بس او بیا پنځمه وجه ارشتم کې که دې له دې خې جذابه تکلیف به راځي الله بران لرې کوي نو تکلیف به هسې هم راځي نو مار ولو چې الله ته آسان کړي یار رام نه ولي سبح لله ما فی السماوات سبح لله ما فی السماوات ما فی ابل بدی کې دې دا صورتونه شي دي دې کې دا سبخه دا تصویر دا دغه چې دا صیغه دا کله په امر سره راړي کله په مضاری په صیغه باندې او کله په ماضی لکه سورت حشر کې سبخه ماضی صیغه ده په سورت جمعه کې او تغامن کې مضاری ده مستقبل چې وته چې پاکی نه مخ مطلب پاکی نه مخ کله چاله وه د نرخصو چاله شته نرخصو چاله شته نه آینده سورت بنی اسرائیل کې په سبحان سره سبحان مصدر راوړو او د مصدر تعلق زمانی سره نی مطلب دا چې الله همیشه لپاره پاک وي د څنګه اجز نه بل هیڅوک دا شان نشته نو سبح لله پاکی بیان الله سبح مازی دا خو موږ مانا سوکړه مزارې ول کته ما مادي ما پاکي و الله ول رسول الله پاک نه ده قران دا مداري مدار دا دا خواته موږ تفنن و نکو قران کریم دي شي ته اجت نشته ځکه الله الله پر مادي محل ده حال محل ده مستقبل محل ده ټول حال ده الله پر دا خو موږ پر مادي او درناګانه تیری الله پر ارث نه تیری شي نه زماني شته الله پاک دې ارتما سبح لله کوم خلک چې د مادي او سدي سیغو باندې قران دغه زکه یې خی ناقل وردی نه چاته خیلی نه څوک د کول شي قران را چا دغه چې غل وردی چرداته او سړی نه ویلي چې غل قران ورته اته ته خیر صحیح نو کدا ما شو مو کو زنانا غنه به زکه اره کوم خټه پوی غټه او ویل نه چې انداز ته تفسیرونه ګوري هغه نه څوک د کول شي انا غل وردی سبح لله پاکی بیان الله علا اکه تو وای ما را دین دا خلاصه دی وای دا ته پوز غی مولانا وای دا خلاصه وای دا لا کر پر کوم باخر میاش باد وای میاش با میان کال باد وای نور یو نو لکه دی په رپا په کار جو سره اړې پاک نی آرام خوړی دغه دان شي دا ذکر قران لا مثلا مطهرون پرون تاسو ته وات نمبر 89 کې 89 کې چې خوراک پاک نی ناسه پاته پاک نی عقیده پاک نی عمل پاک نی اگر قرآن نشی دا کور دا نور که کچر قرآن دا کور واری دام دا حرام نا بچ کوئی بلکل سبح لله پاکی بیانی اللہ علا چی اللہ پاک دا ایجاز نا نائبا نا نا دول نا آگا چی اسمانو که ازمک روی اسمانو که پرکتی لگی آری پس مکہ که مخلوقات نور لگی آری سک پا قال سارا سک پا حال سارا وہو اللہ دیر الحکیم ادالا قالی دے خواند ایک بات دے کله لري پاک بیان نه الله غالي چې تبا دي کی حکمت دې کې نه تبا کړې چې بس حکمت دې پری خود نه بیا کته الله نه باندې جوړې یو دلی په ذکر چې له الله لوري پاک چې ارث د الله دې دویم دلی بیان نه له ملک سماوات او ارض خاد دې الله له اختیار د اسمان د مکو دي دی وجا غ پاک دې جزا ته چې بل پاک غني دې جزا نو دا کوم دادي یو یو می ژوند کول راته چې بلغه هم ورشه وي دا الله چې ژوند کول کوي پیدا کوي بیا مړی د کال الله د پاکی دا د الله عقل دی عقل نه ثابت دی چې الله د پاکی دا بل څه پاکی نشي د جزنا او هو الله کل شین قدیر او دا الله پر زبان قدرت والا دی مخلوق ټول مقدور دی چې مقدور او تا اغله پاکی نشته هغه نشي کول څه هغه ذات پاکی چې قدیر وي قادر وي او درم دلیل درم هو الاول دا الاول اول دی ای مخلوقات نو الله او نه پرخسی وی نه اسمان نه زمکه وا نه جنات ایشه نو الله او والاخر دا الله برستی ټول په ناشی کل من علی افان و ابقا وجه ربک ذل جلال والاکرام سورتی رحمان کتا دوستو ارث به ختم شي هو الاول دا الله اول دا مخلوقاتنا الله او ناس ما نظم كانوا فرقتي ونسو والاخر ادا الله رسته دا مخلوقاتنا مخلوق وختم شي الله بي وظاهرو الله ظاهر په اعتبار دا دلالو باندې والباطن الله پټ په اعتبار دا ذات دلال اخکار دي اسمان ته وګوره الله تعالی ته اخکاري زمکه ته وګوره ځان ته وګوره سترګو ته وګوره غوږونو ته ځان ته وګوره تا ته الله اخکاري دا ټول الله کړی دي بل څه ادا نه کړی او پټ دے په اعتبار د ذات باندې الله چا اندر نه بے حجاب یہ کہ زه هر دره میں صورت آشکارا اور حجاب ایسی کې صورت آج تک دیکھی نہیں کس چم نے لنه پرختو لی دے اللہ ذاتا انا پیغمبران چا نے لکھا لی دے و هو بکل شن علیم ادا اللہ پر سو مپور دام دلیل چې پاکی آقا دار جا علم کامل دے تا چکم یادی دا کہ علم اخپل نہ ہو علم داغه ذاتی نه وو او دویم دا چې کامل نه علم دا علم کامل نه نو دغه الله له پاکی د خانه او دریم دلیل هو الذی دا الله ذات خلق السماوات والارض چې پیدا کړی اسمان ځمکه په شپه ګلم هو کې ایام به مو تفصیل کړم ثم استوى على العرش بیا وګوره پوره په خپل سلطنت باندې د دنیا باش دایره دوکا چې دنیا د بادشاہانو غوښنه نه ده ګوره د بچانو څوک نایبانی او څوک چې کوم دي مشیرانی او څوک بل سي لیکن الله ذات الله دی چا په خپل عرش مستوی دی چا ته حاجت نشته په خپل عرش کې یو دبر امر من السماء الى الارض سورة الالف لام سجده کې نور پنځه یا چار کتاب لوستو یا علماء الی فی الارض ولا لا پامچ دنکی پدمه کې تخمونه مړی وغیرہ میگی لړمان ماران د شپې ورځې اپا پامچ راوځي دي نه غلړمانان ماران تیغونه وما پاغا پوالی اللہ پامانا یندر چرا کدیر اسمان پرختی رزق دا مخلوقات روحونا دا مخلوقات ہون اپا آغا بان پوالی چی خیجی پدے کے یا دا موحدین اگر روحونا چی خیجی لین تا یا موحدین اگر نیکای خیجی برا لین تا اللہ پای پوالی او دا اللہ تاثر کم را کسی جایی تا سون پا اتبار دا علم دا قدرت خان اوس کم خلق جایی اللہ پا عرش بان مستبید ناس لکنا ته پارشه دا آیات وګوره ته پارشه کنه الله پزما کرے که په الله پزما ته پزما کې کنه یو پزما کې باندې بیا فرض باندې نشه اوس موږ څنګه موږ سره دی کې شو برا دي چې کله کله موږ لیټرین کې یو کله په بل هر نه دی مطلب دا دی چې به ذات موږ سره نه دی بلکې په علم باندې موږ د الله په علم کیو چې دې څه کوي دې وخت او قدرت دې کې موږ دي سي اوس ما دې دا کړ نه سي ما الله ما اوس نیول شي یو ډیرو راکه تاو کې نه به خبره کول شي ما دا خبره وشو کنه غلط سات کې چې بیا ما نه ارث یو بل سات کې اوس لا غا سر لګ دښته چې مخ یل شي شه نو دا د الله کار دی او هو ما کوم د الله تاسو په بار د علم او په بار د قدرت کوم راکې چې تاسو والله څوک چې الله په اعتبار د ذات دا غلطه خبره کوي دا د خلولیه عقیده ده دا د شرک د کفر عقیده ده الله له کمزوري ثابتوي والله بما تعملون بصیر الله په هغه باندې تاسو کوي لیدونکی دی درېیم دلیل اخلي د سبحه دپاره له ملک سماوات والارض خاص دی الله د اختیار د اسمانو ځمکو بل چاله نشته نو بل چاله پاکي هم نشته پاکي دی الله ځکه چې هغه اختیار دغه دی ادے اللہ تا واپس کی ٹولی پیسالے پیسالے اللہ کئی دا پیم دلیل لے بل تو پیسالے ہم نہیں شکل دا خیر دا شر یو جو لے بل دلیل شپاگم یو جو لے پی نہار دا نکی رس شپا پرواز کی لکنن سبا شپا وڑی گی رس بھی گی او یو جو نار پی لیل اندا نکی رس پا شپا کی اوڑی کی اوڑا چی بیا خط دی نیمی تاور شپاگم میاش شجر میشتم نبار بیا رس پا وڑی دو شروع شی هغه ورځ بیا ورځ بالکل سوله ګینټي تقریبا او شپه لږه اته ګینټي نو دینه مخکې یو میاشت نیمه مخکې شپه چې ونه شپاړس ګینټي ورځ لږه وه اوس هغه ورځ لږه لږه لویږي بیا به ورځ لویېدل شروع شي مئی دغه نه وروستو جون نه وروستو دا څوک کوي نو دکه الله له پاکي ده خانه پاک د ده عجز نه نازول نه نایبان نه وله لا ترجو الامور وهو على كل شيء وهو عليم بذات الصدور دا الله پر پرادو سنس دام دل دے ستا پسی نکی سیدی خبر دکا غلا پاکی دا تی جب اللہ پاکی بھی آنے ہیں چی اگم ہی جزنا پاک رہے اگم ستا پسی نکو گئے ہیں آمینو باللہ ایمان روی پا اللہ با پیغمبر دا اللہ با ہاں دے توحیدو مان دے ساتھو مان وانتی کو خرچو کے مما دا غمال اللہ چی گردو لیتا تو ناس پاکی با ہاں دے الله درکې ولا وګڼه ولا د ډیډي دغه اپیس پچاند ولې پیدا پیچ پسانې په پردي مار باندې کلک شوی شیخ روران په ډیډي کې موږ د ډیډي و اسې دهلی ده کنه په ډیډي کې وا پیجو نو د ډیډي د خلکو ودا طریقه چې یو دا هغه دغه پیسې دا اوس پنه والا د سترو درو یا سپینو درو یا ته د پیتولو میتو نو چې مالدار تړم ته لای کې بچو 500 روپے اتن دی لاس نه ودی دا جوړی دا اشرنګ ته په بیړه خوشاله افیس ته به واره څنګه یې روا تاسو پیسې دی یا بیړه په خوشاله یا پیچ سم ولګ راکې ته په خوشاله کوم کنه وی واره افیس سم افیس د جوړ نه په دې لاس ساده دی تړای هغه ته انتظار دی چرتا افیس سره وایې څه افیس د څه پیسې په هغه خلکو راځه ځالین دي ما ته پیسې دي پینځه پک کاله کې جمع کړې دي اته ما جمع پونجي ده دا ظالمان اخر خلکو کم دی دی غل 66 شه کچې وی چې زم خمرو خلکو وو ته پیسې سره راکې مو معذور تا دې سیټ شو کوم دې دموې کوم دې چرته یاره خیر دې اوسه انتظار کې نه سه چې ما خام شه پیش سه فاتره دې روان شه دې ورته مرو روان شه یو جمعه ته پیش سه لاندې ورته لاړه اوس هغه ته پته دې ما په سوق روان دي د ما سو ما خام مو دې ما سو ته مو دې شه نو چې دا پیش سه پوهه خلک وې دا روان دوم جمعه ته که څوک وځي ور باندې ما وځي بیا هغه لرګی راوا په بوټون ګرځي هلکه که څوک وځي دې ته سیټ ته کېږي ځان سیټ ته کوي چې پوه شي هیڅوک نشته دننه ځانځر واچو هغه پیسې راغلې په بره به ویشته په داس کې مونږ الله جس دې ته چپر پاړ کې دیتا ہے الله جس دې دیتا ہے چپر پاړ کې یو ځل ویشته نه هر سړی ورته اوسه هغه ونیولې او شرنګې ته نه ونکو داس ته کوي اثر ته شو او دې دا کوي چې سپیسې څه شوې لرګی راواز او چت کې کړه ټکې ټک ټک ټک ټول شپه خیر دې تړې خو ته نه وت په لړ پیسې خپل واغسه سر په تر مولا باندې او خلک راو دې لګیا دې ټک مخ دې په چت کې برابر کړه به وي او به شو نه وو نو څو لنټر ته دا پکې نشته نو وخت وداو اوب یې خې کوټې وي اوس ته مې ګرم نو خلکو یې څه کې پیسې یره دې مونږ کاندې زمانه پیسې پیسې څنګه دې وي ویره ما ته جمع پونځ یو خپل نو هغه ما وسړو په خو بار په بار مې وښم په دغه را نو ولا مونږه کا ایو په څه ډول مونږه کا نه نه دل دشته کنه نو تا به تا به مونږ دنه به واخلې غ مالک هر کا ویل گو کنه اپچ په پردی مال ول کله کې الله ما په کې نو ویل گو کنه ٹھیک شو په لذي نامونو مې کو هغه کا چې مارو سانه وان په کو خرچو کو دغه فار اجر لوی دې ومالکم لا لا دا زجر کې جواب مالو نه لګ بیا اسی تر چې مان روي په الله په کوم دالا پیغمبر دالا ور رسول او پیغمبر سم بیا دو کوم رب تاسو دې تو مې بیا به چې مان روي په کوم در تاسو باندې ومالکم لا تؤمنو بالله وقد اخذ ميثاقكم ان كنتم من ديات لګورا ما کو مالکم تاسو مان روي په الله حال دا چې پیغمبر رابل تاسو ایمان روی پر افسادو وقل اغا حساو حال دا دی چه غصت اللہ تا نوادا کچری تاسو مومنان دری سمد چه مومنان مطلب دا دی پدی رومی تو امی باللہ که دا صورت مقصد تشاره دخوا وما لگم لا تو امی باللہ اصیت اللہ چه ایمان روی پکم دا اللہ اینو مال والا لکوی ورسول پا حکم دا پیغمبر پیغمبر روی مال لکو ورسول ایتو کم پیغمبر سامنا بلی تاسو ایمان روی پکم دا اللہ اینو مال والا لکوی حال دا چې غصې الله تاسو واده چې مال به لګوي لا اله الا الله که تا نه مانا کړ دا دا واده کړې ده چې مال به لګوم ګټم به پېنه ولی صاحب ته پهې ګټه مه کنه ان کنتو مین کې چېرې تاسو مینان یو ځای خو نه دی وایي لا لا روپیه مړه هر آیات ستاسو رد دی هر ملا صاحب ځان سم کا دا ته لکان ته تیار شوي چې بیا به سترګې به نشي دا واړه واړه لکان پوه شوي دي ان شاء الله په دنیا کې دا مسلو چې زم په لکونو درسونه په دنیا ټول دا زم ما درس کوي خلک خلک تیاری کوي سم ځان سیټ کوي هو الذی دا لا دا نزلو الا ینزلو الا ټول غصه دی ماته نوم زم ما نه غدي لګیای دا چې قرآن دا تکړه شو قرآن باغستیو ما ګوره غم اپ کوي یار هغه چې کوم کار کړی ستاسو نیکان نه شو کولای زور کسانو لز زور کسانو شو یواز چې هم کوم کار کړی اپرې دی یار پل خپل چې څه ګمراهي ده ټیک ده کوي توبې وباسه الله نه کوبه که نو بس پل کار به کوي خو شیخ الرحمن مه بدناوي چې هغه پیسې اخیستي توبه دې خوی بد را بهانه بسیار ولدي او ټول دا د دې دانه ورته کرنټ روان دی د دې دانه ورته کرنټ روان دی ټول داسې به لړدان شوي دي لګیا دي دا په دا باندې څوک دبل په دې توګه په خنوم نه اخلي زما الکه نوم مو اخلي خیر ده واغه داسې وای دبم بیا نوم اخلي مو خیر ده نو پلاران به نوم اخلم بیا اما ته ټول پته چې چا څه کړی ولذي ذا لا ذا ذن ذا عبدي چرالی کې خوف باندې باندې آتي بینات آتو نو واده د انفاق چې القران له ودل یو سره راغی چې قرآن ولري عزت د چا وراړه وی تاسو وی دې زه نه بیا مینا وی تاسو وی زه غیم کنه هغه وا چا وی شیخ چا شیخ د چا راړه وی دا نو مطلب بنا د طالب خا خا تا پلان گیو ویله کو تھوڑی مضبوط شه ډیر خپل کو واس کړ دی نو چولې په کرکول دیو وی جی سلور مدرتی می دی انو چا نه نه جی تا چ بما کو چا ډوډو خور کنه وی کما دې صورت گئی ما ته چلو خو د پیسو راستو د خلکو نه وی زما مضبوط چا اندی کوم وی خدای دې خو با تا دې لزاز کا ولدی شیخ ډیر سخرت وکړو په دی باندې دا کار ته پدوش دی رکاوټ دی په دین باندې پیسې ګټل دا دا یو خدای دلته دی دا الله دین خو قیمت نشته ها زه بیا وما یو سړی غریب دی بالکل امداد تر کوي مولا دې عام دی الله بل ډیر ای په چا به لګې باقی که مالدار تھړې دی اگر هم ورکول شي خو چا غواړي غدا غوښتل ناروا دی مونږ خدا نو یو سړی ته ورکوي ورکوله ټول شل لکه خور ورکه یو کروڑ خور ورکه خو چې دا غواړي کنه دغه لمه ورکوي هولدي دا لا ذات دی چې را لېږي په خپل بنده باندې اتون واده د انفاق د مال لګور څه دپاره لیخرجکم من الظلمات الی النور د پاره چې اوباسي تاسو چې دا مال ولګي خلک قرآن زده کړي چې خلک تیرونه دي په ځای به ولګي لیخرجکم د پاره چې اوباسي تاسو تیرو ده د شیر کدو کو پرنا رنا د ایمان ته درسونه به زیات شي چې په دینو لګي وای نه لایق نه الله پتا چې په دې ایله ورکنه په موټر اخلي ځان له کورونه پې اخلي پلازې پې اخلي ایله مور کوي دا شان درسونه شروع کوي چې کوم درس کوي هغه سره امداد کوي عجز به وي هغه سره امداد کوي هغه طالبان وي هغې سره امداد کوي قرآن په ولا اخلي کاپای په ولا اخلي دا رغې اس ورکوي ولا چې دنیا کې د تیارې ختم شي د شیر کدو کو پرنا په دې ولګوي مدرتو والا خو تیاری نه ختمه خو خپله تیاری دی خو ځان له تیاری دی هغه بله مدرسه جوړوي بیا بل بله جوړوي بل بله دی سي دی جلتا ہے بس چې سور مدرسه جوړوي دور بیکار خلک زیاتیږي شاول الله لیکلي په خپل حجت الله باندې اخی چې او سره کار نه کوي هغه مړول په کار دی نه کوي په بل باندې بوج دی نو دا په لکونو خلک دی د مدرسې نه و او باسي نه هیڅ کاروبار نشته زمیدارای نه الا من شته په دا خلک چې کارونه خپل کوي مګر دا غرونه دي بالکل خو دا مدرسه بل جوړ دي سله جوړ مدرسه خو دې له جوړې پیسې په ګټم کنه کلی کې یو مدرسه سیستم را دو پنځه لاته سره جوړې کړې زنګ پړو کې غو نه کړې کې بلا مدرسه جوړې شي زنګ وړو کې غو نه کړې په یک بلا شي مدرسه جوړې شي پټان کوي کې بلا جوړې په مرغوس کې بلا شي جوړې شي هم دکټ الکه دا الله کتاب جمعات کې نه بیانې چې پتا پر دې اته سر پناه ته مدرسه جوړې سله جوړې وای دا امریکای له مونږه دغه جو خلا جوړو ته په امریکا سره مقابله وکړي ساغه مشر غردول نه هغه غردول نه تس شي دا لا دا چر را لې خپل باندې باندې اتونه د انفاق واضح سره پاره چې مال لګې چې خو له کوم چې وبا دي تاسو الله د تیرو د شرکتو کو پر نه را دي ایمان تا وینه له تن الله په تاسو باندې مهربان ډیر مهربان و مالکم او سری تعالی چې خرد نه کوئی بلار دا الله کې او حال دا چې الله را پاتې کېږي دا اسمانو زموږ الله ته پاتې کېږي چې موږ یې لګو کنه کم بخت ته به دې بیا د مرګ وخت دې نو اوس یې لګو کنه خیرات وکړه کنه د یو په ژوند باندې یو روپۍ چې ولګول دا مرګ نه واسي بل تر لګې د سل هغه سل روپۍ د قیمت زیاته دغه دا ته خپل لګول هغه بل خو به د ننګه شرم لګې بیا وایي چې خلک پلار پرې سونه کړو اور او تیج بخپل دا بالکل دا دریا نه پاکه دا یو روپۍ دا ډیر زیات دا سید تعالی چې خرجنه کوئی بلار دا لکه حال دا دے چې الله ر پاتې کړي اسمانو زمو کو الله ته پاتې کړي نو لګو کنه لا تای من کوم دا اوس نه دې برابر سان منا سوکو ان پکې خرچو کوم قابل الفرق مخه د غلبې د دین نه او جنگ یو کې جهاد یو کې ځکه دا اولاک اعظم درجه ته من الذين انفقوا دا خلک دا ډیر لوی درجه والے دا کتانه چې خرج وکړه دین رښتو او جهاد وکړه ګوره یو دا کې یو تر نیمه مثلا شروع کړه هغه خو ماشومان و سره نو هغه ته پیسې اکثر نی نو چې مالدار خلک په کار چایل لري دونه واخلي قران مجونه ولا واخلي چټای ولا واخلي اکه دا وړو کې ځای ولا لوی جوړ کی دا کته مو لګو پوه شي نو دا ړومبي چې د ولګول دا ډېر اوچت دي اور ته بیا ملګري ډېر شي نو کته به نه لګې نور بلا شي به لګې بیا وکلن ار یو ته واده کړه الله جنته دوړه بجر نه دي خدای او درجه چته دا او ابتدا کې کله تکلیف او ضرورت او غیر مال لګورو ارې بل جګم ری بل بیا رستو لګو نو دته مجر دې خو هغه مرنه دي ولا بما تعملون خبير الله پاوه تاسو کو خبردار دي اوس بل وجه درما یزما مړه زوی ترې پاتې کیږي الله له کار الله ته پاتې زوی ترې پاتې کیږي نو ته پاتې کیږي قرض الله له ورکه ساته رب قرض لا تر نه با اتای الله بل درکی توګه دا کاجو الله چور کول کې الله له ور کول خه د قرض دوه دغه دي جوړ دي یو جو زاره ور کول دي چاله ا دویم جو زاره دغه دغه تکلیف در کول دي خوشه نو دې یو موږ ورو به واغه ته معنا دا کله هغه وخت تکلیف نه ده الله الله حجت دې او تړې چې کار دغه ضرورت لري غواړي الله او ضرورت دې دیو چې کار معنا موږ ورو باندې وکړه ها څوک دې هغه کا څنګه چور کول کی الله له ور کول خبر کول ته معنا چې د خلوص نه ور کی صحیح شی ور کی صحیح خلق سړی دی ور کی نو په دای په د چند مکی الله دا مال له دې مون دې مون دې منفق لا دا چې خرج کړي عدل به اجر لوی اجر به الله ورکی خډیر دیا تا او یوم تر مومنون او بشاره دا چا چې مال لګول په سیدا باندې یاد کو چې ویني به ته مال لګون کی سره مومن نه مراد مال لګون کی سره ول مومنات ا مال لګون کی خذه یا تا نورما چې خورا ورا به رڼا دی د ایمان د دین فاق بین دې مخ دې او او رسو دین یو د کړي بل په تاسو او به ایمان او خیدر به ګستر چار چا پیرا و ته به بشرا کوم یوم خوشاله تا ولن راځي د جنتونو ته به یک باد الله د اون انا ولې همیشه به پدې کې زار کول په دوه دیم دار کامیاب ولو او ته منافقانو هر یا ما یاد کړ چې وای به مون مال نه لګو کی سړی منافق مال نه لګو ښه هغه مسلمان چې ځان ته ګور ریات کې به مون ته پته ولګي ته منافق هغه چاته چې مال نه لګي چې مال په ګډیه ته وسوي تاسو چې مال په ګډیه به هغه ته وسوي تاسو په دین چې مال نه لګي خو منافق په دین چې ګټي به هغه ته وسوي یوم یقول منافقون یا کور چې وای با مال نه لګون کی سړی ا مال لګون نه لګون کی خطیب مال لګي هغه کسان ته امنو چې منلو مسل مال لګور آی ته وای اون درونا انتظار کوي مونږه تا لګودري کنار دای خو برانه نه یو مال نه لګورې لانټه نو تاسو تیلې په کینو چولې لکه یو سړی مړی دا تیار وا چې ته ولې لاټه نه لاټه نشته وی تیل وی تیل په کینو نه تیل نشته خو دا ولې ان خې بدله ساتلې نو دوم مال خې بدله ساتل نه لګو مال تاسو نو تا غره نه وته ملاو نشو لانټه نو ایمان وسخه وو او تیل په لانټه کینو چولې نو اون درو هغه ته وای چې مال د ګول تیله چوي ته وای اون درو نه انتظار کوي مونږ ته نه خبر نور کوم چې په دا وخت استاد را نه نو قیل او ویل دي تا ار جو ورا کوم وا په شی رس استادو ورس تو دنیا ته را خپل تم تو را اور ته را دار نه دل تنه ملایي دار نه دنیا کو دام غراو دل تنه ها پرته مزور ولا ټورنا ورشي بیا مدای ور ټوکی ورته خو نشي نو فذور با بینو به سورنا او ور نظر با بهرون ضرب معنا او بدرول شي په مزه کې او دیوال له باب نه دیوال به دروازه باتنو په الرحمه دن تر په دیوال نه پایک به جنت او زار او بهر ته په دیوال نه من قبل یې مخذ دینا العذاب عذاب نه ينادونهما اواز وو کی دا مال نه لګون کی خلک چاته اچا چې مال لګور ته وای الم نکم ما کوم امنګ نو تاسو را کار وای و تا غي یا بلا تاسو مو درس کنه نو مونږ یو ځای سر په نه نیولې مونږ یو ځای مود باندې کوم جو مار کې کار وای په بلا ولکنکم فتنتم انفسکم لیکن تاسو ګن کې جوړ خپل ځان مال نه لګونو و تر په سو انتظار هم کو چورګه کاله برګ بل کاله تکل می دی امتحان چې سی ایس ایس پاس کی کنه یا ډاکټر چې تانیدار بیا بل لګوما ورته شکم کو چې ملاوه شي کنه وغر کوم خاتو وغر کوم امانی ا دوکه کې ورته امیدونو چې دوره شروع دا خو لا یو لاکھ دی پنځه لاکھ بیا به لګوم شل لاکھ شي حتی چې امر الله تاک چې راغی حکم د الله نه مر راغی وغرکم بالله الغرور دوکه کوي جوړ تاسو په الله باندې دوکه باز شیطان غرور فعل دی او غرور فعل دی فاليوم لا يؤخذ منكم پس نن راځي قبول من کړی چې تاسو نه فدیه ته ورکړئ ای بچر ته فدیه ولا نن دا کافران دي کافر دی یو شان کو دا مومن دا د مسلمان خو مال نو ټیکو اکیلې ټیکو مال نو لګولې دا یو شان ته کو دا ستا اور دی دا اکیلې یو بیا راو دي سمو دا بار خو سزا به مو چې اول مال نو لګو وکه اکیلې خو ټیکو یا مولا کو دا اور ستاسو لایق دی مولا و بیت المصیر او ډیر بد دا ور لږه جانم علم یعنی وخت نه راغله پر راکړم امو چې ایمان راوړی دی دعوا کوي د ایمان دی خبر ته ان تاسا قدوم لذکر الله چې نرم شي ړوندی حکم د الله ته حکم د الله مال لګول تا هلکه تا به وخت لانه راغ مال لګې وخت ضرورت دی ولګو کنه نن سبا ډیر ضرورت دی ځکه ډېر ګرانه جو سلانو نو تیل ګران تھا غریبانه بڑی تکلیف گاون کې څو غریبانه پیسې ورکړي خانه چې سورغه مدرسو را مور کوي خپل کار وکړي دغه د غاون کې غریبانه کار کوي دوه قلم ورکړي شهر ده نو یو د کار د کار د دواله مور کوي سرتای مر مرتای ابا کې دغه شانتي نه پاتې چې ان پاک بل خور کول شي دوان له مور کوي هر څه ور کوي غریبانه دي اېله ورکړي ډیر ضرورت ده اوی وخت نه راغله پاره کړم چې من ایمان منو ایمان راوړل دي ایمان کې دا وعده کړو چې پیسې به لګوم کنه انتا شکلو مل کړه چې نرم شړون دی حکم د الله ته نه انفاک وکي واغتا نظر مل خلق چې را لګل دا د خپل حکم نه قرآن ولا کونن دي شي په شان دا کړم چې ورته شو ته دا په خوا مال نه لګو فتوالا لهم امدو نوګدش په دې باندې معنا مال نه لګو نه لګو نه لګو فقطت قلوب سخت شړون اوس مال نشي لګولې مار لگو جڑے دن نرم شد اللہ باندھا مار لگو وغسر من فاتقون اڈیر دین کو ماتم کی سورہ بکر لگو رہتا تھا ہم اس کا مثال میرا آیات شام اگر آیات دیس طرح متعلق دے دس اب آیات چیڑا با پہ خوشحال ہے آیات کنا او صلی الذین فقونا بارم ابتغاء مرضات الله وتسلیما اذنن قسم دا کما ته مړه مانه شی دی ها را بده هو تاسو تاسو به راته ونه ویل شي دا را وته اذن ور دوسه پینتر او صلی الذین صفات دا قسم فقونا بارم چې خرکی مولا خپل ابتغاء مرضات الله د پاره طلب د رضا د الله چاله راشي او تثبیت د پاره د کلکول ځان په دین باندې مال لګو چې په دین کلک شي دی دا یو دلته وایي مال لګې دې لپاره کومه یاته ها اوس اته مو څو ځان علم یعنی او وخت نه راغله فردا کړه چې منه له مساله دین پاته نو وخت نه راغله ان تاسو قلوب لیکله چې نرم شي روندې په حکم د الله ته چې مال لګول دي او ما هغه ته چې لګل الله د قران نه قران کوم مال لګوي او نه دي کې په شان دا کړه چې ورته شو ته کتاب په خوا مخ کې ستانه نو مال نه لګون فتوال علم امدو وګدا شو په یوه زمانه نو فقطت قلوبون څخ شلون بیا اوس مال نشي لګوره بلکې اوس سودیان شو تر اکثر مليان وګوره سودیان دي ګنټش دبل شاه مرزا ټول مليان دي د دې آیت په واره کې راځي یو ډېر لوی عالم تیر شوی دی او د دې آیت رحمت الله دی دا ډېر لوی ډاکو سر به پنځو کلن دوه سره وخت یو دې بچې یو دار ډاکې لاړه ټول نمخ کې به دې په دیوال واوړې غور به کلاو کړې ډېر ډورم دیور دیوال ته قتل پر ټوپوې دی کې دن یو خدای غدایت وي علم یا نی للذین امنو ان تخشى قلوب لذکر الله وما نظم الحق ندی الان الان الاوس من درنه سره ټوپې کا خلکو دې سکه مګر نیو په خلکو یې نامړه خوشه بس لړ کور ته واپس لړ دې کور ته او دا کې پر یو چې مال واره غټول له پیسې ورغه نه بعد بیا د الله کتاب ته کیناسه او که قرآن زده کړه حدیث زده کړه امام ابو بکر رحمت الله شاګر سره دنیا لوی صوفی لوی عالم لوی مجاهد فضل می آیات رحمت الله علیه وکثر من فاتقون دې دینه حکمات دې الله دی اوس پوه شئ تاسو سپینګرو اوس اړه نرم کې پیسې ولګې مړه یا لم پوه شئ ان الله الارض بعد موتیا پوه شئ کنه الله ژوند کوي تا دغه مکه په د اوچې دونه اړه دې اوچې وې د قصد قلو اړه دې اوچې مال لګې مال ولګو چې باران دوجړه دې نرم شي الله باندې مال لګو قد بینا لکم آیات یقین واضح کومه تاسو پر دلایل ده د انفاق لعلم تاسو عقل درکړه چې فضا پیسې ولګوا ان مصدقین بیا ترغیب یقین مال لګونکي سړی مال لګونکي قدر خدای ودراوته وتا دغه قدر به وای چې موږ باندې غنیشته او حقیقت وای د قدر څه دی د پلار تک د غیسانی د خاونه یې تک غیسانی نو کړی په پښتانه کینه ټول عمر په کور کې په پلار کړم مختاجی او رور کړم مختاجی خان کړم مختاجی زمون ته مختاجی نو دا را چې خدای موږ خدای کوم نه لګی نو کړو د کول د کړ خپل یې د پلار څخه مې سمې شو د خاونه غنه لګی کړم ان المصادقین یقین مال لګونکي سړی مال لګونکي خدای اقر الله قرن خسنان او ورکونکي الله لور کول خيستا چړل اخلاص شي ورته صحیح وذاف له دچن وقت الله دې د فرضمان ادې له اجر کر عزت من اجر به ورکي ولذین امنو اخر چې مل امن به له ایمان را پکم د الله په مال لګو او پیغمبر د الله باندې اولئک مصدقون دا کړه رښتینی دا پرښتہ مسلمانان دي وا شهدا او دا څنګه کوي کوم چې اندر به پندر دی به کوي په خلکو کې نه نو لهم اجر ادې له اجر دې د دې اورانه د دې اورانه دې وي او کله چې انکار وکړه کپرو مرګر کافرانو دي خان کپرو مراد د دې صورت مقصد نه انکار مال نه لګي هغه کله چې انکار کړی د الله په د الله په مال لګول نه غټي په برکه وقد بیا ته تکذیب کړل غا ته دا کله جانم نه دي او د مال حقیقت ته مولوی سي ته په ورل لګول اے لمو به پوه دا سره مو جا حقیقت د مال ته ضرورت نه لګي پوچھے انما الحیات دنیا بے شک اجوان دنیا لعبنا لو بی دی و لہم تماشی لعب دو معشومان لو چی بات سشی جور ہے بہت دیگر رہنی لطور روانی کی اللہ و داتی لکھ چی رہتی پیندر شپارت کار عمر طور تھی او بیادا تماشی ماشی پچ درکی گور پر نیٹ میٹ کے و دیان تو نا اڈول تینگار دیں داد دوانانو چی خولی کپڑی و خولی بوٹانی و خولی واسکڑی و خولی روپائی اخکل چشمی و اخکل گاڑی دا و تبغان لوی دا پمین ساز که دا لکسی لگران لویشی اگر بای لوی کئی زما دور مارشا زما دا دور تن خواد ما دا دی و تقرد گا تولی دا بودا تا خبر آلا درسته جلی کنن یو دیر ما شنگو اللہ آئی با یو دیر درمیان دا اگر نلی گوچا تا لس دورت کار لگ او دویم اگر نوی دوان شو زینا تا اتا باون اگر لکسی بیادی شر بیفیندیش تو کارش دیر شو او بیا دا کثار دا بوډا بوډا بوډا کیږي او یې څه زیاتیږي و تقاضو فل اموال ا دې ټول په مالونو کې ولا کې بیا کشمیری دوره مې نوسی دي او دوره مې پرلو سی دي او دوره مې مال دي او دوره مې له دې دي او دوره مې دکانونه دي ا بیا ولر دزو شي وخت ختم شي خبره مثال څه ګورم کما طریقې سينه مثال په شان ده د باران عجب الكفار چې خوشحاله زمیندار کافر په معنی د زمیندار دی ځکه کوپر پر پټولو ته کافر ځکه کافر چې هغه حق دی هغه اظهار نه کوي زمیندار ځکه کافر ویل کېږي چې دی دانه په خاور کې پټوي آج ابل کوپار خوشحاله زمیندار نه باد وپتل ده وایي پتل شوی ده اوس به واده به کوم دوی دا کور به جوړم حج به کوم دا به کوم تم هیجو بیا وچ شي دوی ته زیاړه ثم يكون حطاما بيوغري دال دون سيلا فراشي ايه سم نشي لا يقدرون على شيء مما كسبوا ايه سفلا ترانشي وفي الاخر انداستا جوان دكاكا لار بشي نهار سال طبعا دنیا لار شي بكا پاس بشي دنیا بلار ختم بشي ولا گو مال کنا وما الحيات الدنیا او خام وفي الاخر باخر كذا بسخت دي چه مال نولا گولي وما فرضو بخنا دا دالا رضا رامتيا چه مال دولا گو وما الحيات الدنيا نجوان دنیا الا مطار مگر سکا دو کی اس بھی دو کشوئے معشوم بھی زبان شی استاد مارے یو سورت بار بڑا گانے ختم بشی سابق الہ مغفر میرا بے کما رامر کے پتار با کرنے رب سانا کل مصابب ذر کرے مرات سببی مغفرت چکنے دا مصابب دے او مال لگو لگا سبب مطلب مال لگوئی گا رامر کے پتار دا بخنی ہے مال لگو لگا تر بنا سانا پدرو جنن نو جنت مسبب دے جن خدا خیر مر مطلب مال لگا چھ جنت تلاش ہے سنگ جنت ہے اور دعا کر دے سما پرنوار دی جنت پہچان پرنوار دس مانو اس مکو دے دے تعبیر کر دے تے انسان دے ذہن مطابق دے محسوس فقر محسوس چھو کہ من ہو جنت نہیں دے ہم خاص مار خکاری کرن اس مکا تے انسان پتہ کہ دے لوی خکاری نو دے کہ نیالاں کہ اگر جنت چھ دے اگر دیر لوی دے دا اس مکا اسمان سے شی یو یو جنی جو ټول نک روسو اگر سخ گناہگار ډیر گناہونه کړو اګونونه معاف شي زر کاله الله زر کاله گناہونه سزا مو مو هغه چې هغه چې وز یغله ود زما کې بل سمر ور کول کی نو پیغمبران له کوم بیا دا سو دا ډیر لوی جنت دستا تر ته په پیندو کنه را سرور کنه را پیو کنه رون سر جنگ کې او دغه کې کبدی اخر خر په حضور باندې یو مرده باندې ځان مړ کم بخته مار اوره چې الله را دلتم در کړم در کې مصیبت مصیبت عام مبارک جو کرونا رشی ابس راشی ولا پیان تو کما نہ پتا نو سات خاص کہ پتا ما بیماری راشی او شی یا شوگر شی خدا ما کا یا بر پریشر شی یا زیڑے شی نو الا فی کتاب مگر دای په علم د الله کې مخه چې پیدا کړو دنیا غلط معلوم ده نو کمال لگے نه الله به در باندې رانه ولی یا کراشی اسانه به کتا ان دار کا الله یسیرا یقین دا کار پالا بنا سان دے لکھے ادا بیا نہیں دا والے وہ اخبار نہ کم بھی دار خبر بھی کئی چار تو مکھ نے لکھ دی لکھے دے پر لا تا دن لا تا سو لا ما پا دوں کہ خفا نشی پا تا دن لاڑ مال لاڑ تو بچے ادا مکھ نے لکھو بس بچے مر چو ودا مکھ نے لکھو نہ بخا پکے گئے نو کری لاڑ اس خبر نا سیات لاڑ بعد مکھ نے لکھو دے تو ہوئے ولا تب رو نہ مس چاہتا تو مستی کے پاون در کرے ادا نے جو دا ما گٹھل ہے مستی مکا ودا لا را کرے نو تو بس چ تو لا را کر تا کہ نہ تا کہ وجی راشی یہ تو خواجہ مردا دا چو دا ما گٹھل ہے دا خوب انگلینڈ تھا تو امریکہ تو لو نو بیا مستی کے وقت دو وقت تا وج دا مار کرے دا مکھلی کری شوی دی خانہ مستی بھی مکا اکلان اور پر سوزو مکا ولا لا ہب کل مختار فخور الا من کہ ہر متکبر فخور لی مار متکبر جب اللہ سپک گوری فخور چی زانتا اچھت گوری صبح دی خیلی زانتا اچھت گوری بل تسپک گوری اللہ دین مختلف فخور آقا سان دی یہ بخور کئی مال نہ لگئی او کم کئی خلق دوان وینا کر پا بخور بانی چی مال نہ لگو بڑا بشے اب یا بسکے ومن یتولا اسوک چی واوقت این مال نہ لگو یقین اللہ غر غنی او غر حمید سی پات شوئے تامات اردو جاتم نشتے غنی دے لقد ارسلنا رسولا دوما يسلا رو بيسا كي ترغيب انفاق بالوجود الخمسة يو مال دا الله ري تالي در كري دا توي ولغو ولغو كان كم بختا دوما دا دي كيسن دا پاتكي كم بختا ولغو كانا درم دا ذكر دور كالار كما دا الله بيه دير در كي اصرم دا مال اسياتي سا كي كتس دا خدا لوئي دي وزياتول دي كانا اتنا رشلم او پینځمه وجه که دې له دې ښه چې مصیبت ورک مان به لرکي پرې مال نه شي درکو مال مصیبت نه شي درکو مصیبت الله درکوي مال لرکو چې مصیبت لرکي او د دې دانا ترغیب جهاد ته لقد ارسلنا رسولنا یقین لیکلو موږ خپل استادی پیغمبران بل بین په واضح دلال توحید باندې را لیږلو موږ دې سره کتابونه والميزان وو تفسیر یې د ټول کتاب ایمان د ټول کتابونه ایمان به تلی په قرآن باندې دا چې د خلکو په کتابونو ایمان تلی نو چې قرآن ته ویلې نو ایمان به څنګه وتلی دین څه پاتې شو قرآن د کول پر دی دکه ایمان هم پر دی او ایمان د ټول کتاب په قرآن دی د دین ثابتېږي کم کم آیات ده چې قرآن ته ثابتېږي قرآن پر دی امولا ته وایي دا پر دی واجبونه دی د دې دا کتابونه خرافات دغه پر دی والميزان دا و تفسیر یعنی د ایمان د ټول کتاب سله دا راولېږله قرآن لیقوم الناس بالقسط دې پر جوړي خلک په انصاف لوی انصاف څه شي چې خدای سي پر خدای له ویل شي د مخلوق اجر مخلوق ثابت شي لوی انصاف او لوی ظلم شي دې چې خدای سي پر بل چاله وایي ان الشرك لظلم عظيم شرک دا ډېر لوی جرم دی ډېر لوی ظلم دی او توحید انصاف دی شهد الله انه لا اله الا هو الملک اولو العلم قائما بالقسط دا گواهی د توحید دا ډېر د انصاف خبره ده چې د الله صفات الله لوی لله حق لا يكن لغيره ولعبده حق هما حقان لا تجعلوا حقين حقا واحدا من غير تبيين ولا فرقان دا الله خپل حقوق دي یا بل چا جاني ا د مخلوق پر ځان حقوق دي دا دوه حق شو لا تجو حق نه کوه د دوه نه یو شی مه جوړو چې الله کوم حق دغه پیغمبر له یا ولی له وای من غیر تبین وضاحت کوه فرق کوه په منځ کې نو قران چې نی ویلې نو ته په حق باندې څنګه ودرېږې لیکوم نه قران را لېږل شوی د پاره چې خلک په انصاف ودرېږي چې خدای صفات خدای له د مخلوق او مخلوق نه ته پوهېږې نه نو نو د تبای کم بخته وانزلنا الحديد را پیدا کړه موږ اوس په انزله په ډېرو مانو را دي انزله کله په مانو را دي ګلوم را انزلنا القرآن انزلنا الكتاب اکل په مانو را ورول انزلنا الماء من السماء برنا ورول دي کله انزلنا په مانو پیدا کوله کدا ده پیدا کړه موږ اوس په نه په دې کې جنگ ساخه او په دې کې پاتې دي په اړه خلکو جنگ ړوم به کا نور پاره دویم نمبر کې کړی اول وی قران را لګل چې خلک په انصاف لريږي ته خدای صفات خدای له د مخلوق هغه مخلوق لا ته په دې کې بعد خلک به ومن یو بعد به دې کې مقابله طرف آتیږي ته به ته کې ته لو کله کې کو نه کور باندې نه ته به تم پاتې ای سر به اوس باندې تا ما اوس باندې کنه ته وون ټوپ کرا لی بیا وان دل حدیث اور پیدا کړم اوس پنه په دې کې جنگ دې ساخته چې بل تا قرآن نه منه کوي توحید نه منه کوي انته به مسل لږ لاس وخه دی که نه دا زمکه خو کم از کم چې به رو پوهېږي که نه دا نه چې د جومات رخصت یې تخته نه لږو نه ځان تر ستاته او منا بولناس او په دې جنګ ښه شی نه دی لکه تا ته چې راځي نو هغه به اکثر امنیانی مولا خو تعالی مخله نه راځي یو مه نه پیر راځي مریدان به راځي هغه به امنیانی نو جنګ مه کوه خو دوره شي چې تیار یې که هغې سره ټوپک چې کم از کم چې تا ونیسې تا باندې خو نه شي کولی لري نه او په دې دپاره د خلکو نورې لارۍ موټر دویم نمبر کړی لارۍ موټرې او دا نور شیان د اوسپنو ولی عالم اول جنګ دې دی پیدا کړی ولی عالم الله دا نه چې الله پوه شي الله ته پته دې پر چې ښکاره کوي الله څوک چې امدار کوي د دین د الله چې څوک جهاد کوي او پیغمبرانو د الله بالغیب نادی دا چې څوک د الله په نظام قرباني یقینا الله قوي دی تا ته عجت نشته او عزیز دی غالب هم دی خو ستا امتحان دی مخکې ما پیغمبران اوس تخصیص کوي عبادت تعمیم او دا دوه خاص کړه ځکه نوح علیه السلام چې کوم دا د آدم بابا نه بعد دا ابو بني آدم دی ابراهیم علیه السلام د پیغمبرانو څوارلس پیغمبرانو دا اولاد دا دوی راواغېشتله او د نورو پکې زمن کې راغله پداکثر لیکل موږ نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کردو موږ په اولاد کې پیغمبري او ورکول د کتاب پر باندې دینا موتدین لار موږ دو د اولاد کې اور ډیر دای نو کوم ماتم کې د الله ثم قفنا علی اثار بر پدې کومګه پک نقش قدم دی موز ابراهيم السلام د پیغمبرانو نور پیغمبرانو کپا کوس دی ور پدې کول دی کپا اثر ویل دی څټ نه بردا کپراینه دی دوی لکه یو بل پسې یو روان دی کپا کو یو بل پسې روان یو بل پسې روانو لکه سورته مؤمنون کو ګرالته کې لک بل شانت ویل تاتران پیدر پی آیت نمبر 44 تم ارتنا رسولان تر سولان تاتران بیرور منگا پیغمبران پیدر پی ابر پسی ندار ندار وی وقتا سوما قفینا بیر پسی کرا منگا علا آثار پنکش قدم دی ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام نور پیغمبران وقفینا اور پسی کرا منگا عیسیٰ علیہ السلام زید مریم پاک مشن را گئی کم دو نوح علیہ السلام مشن کم دی ابراہیم علیہ السلام واتی نوری جی انجیل اور کرا منگا غت انجیل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه اگو کردول موږ پړون دا کسان کې اتبعو چې تابع کړو د انجیل یا تابع کړو د نو د عیسی علیه السلام څه شي رأفتن ورحمه نرمی ملګرو ته او مهرباني ملګرو ته دا نه چې هر چا ته لکه سورته پاته کې تاسو لوتو اخري آیاته 29 محمد رسول الله ورزن ماو اشداء وعلى الكفار رحماء بينما آقا صلى الله عليه وسلم امار روزن اشداء ورکو سختی کون که بکافرون نرمی کن پا خبر مرگور دار آفا نا رحم خبر مرگور تا دانه جو سلام مشترک تا آقا تم نرمی کوا نا آقا تم لگه دا توپک تا تباتی اما کیو توپک بدن سا ساتی پا با دباو را علی خبر مرگور تا نرمی که دانه جو خبر مرگور توپک نیغ نیغ کوا ورہ بانیتا او ترک دنیا رہبان رہبانیہ ترک دنیا چیز کا ارم کو بس اللہ بدل کے اور رہبانیت او ترک دنیا چے بس اللہ بدل کے جماعت کے نا اللہ اللہ کیا کرو بس روڑے برا دی اے وہ تداوہ دے جوڑ کا دارا بانی دانا بدا دا بدا دے جوڑ کا ما کتب نہ عالم منگنو کر بھائی باندھا رہبانیت ہاں اللہ مگر ما پہ مقرر کرو ابتغارات رضوان اللہ طلب رضا تعالیٰ چاہے جہادو چاہے ورشا پی باتون جدیدون پی باتون شدیدون منافع داو نو دے گا گھٹ کے کینا دا اللہ ہدایہ کیا کرو اور ربانی دا پیر مردی شروع کرا پیر مردی اللہ وی مانو مقرر کرے محبوش ہے ہم سب پہ مقرر کرو اللہ مگر مقرر کرو ہمیں پہ ابتغار رضوان اللہ طلب رضا تعالیٰ چاہے جہاد دے پما روان دئی رایا تو نکدا اللہ دردان جہاد مناسب لیا دا گئے ہیں لیا تو نک جہاد ہونا کا یا دا دو مانا دوار دو مانی ابل دین خوری مانا ورا بانیتا اوتار کے دنیا پا گوڑ کے کہنا اتا اللہ اللہ اللہ کیا کرو پھر مردی اے بتا داو جوڑ کر دی دیلا ما قدمنا منگنو کر کے پر باندے اللہ وہ دیا تھا گورا خان مگر دیا دربان نے جوڑ کر ابتیار پر دردا دا اللہ اللہ نو کر دی دان جوڑ کر لکھا مدرسی اللہ نہیں فرض کری ہمارا رسی جوڑ اکثر فار جوڑا کر مدرسہ پری کا منگا دال دین بیان ہو دال دین پہ چڑھتے ہیں قرآن پہ کنیش اللہ دین دا دال دین کے رشتے ہیں نا قرآن سو چکا مدرسے میں پارے سے قرآن پہ مدرسے پہ نہیں وہ کر کر اللہ پاک میں ادا لیا پوس ہو خواہ چارا لے گئے خواہ کے مار گئے مینٹ مینٹ ہو ماولی کے مدرسہ نہ پرت تھا نہ واجب تھا نہ سنا تھا مباح ہم نہ رکھے مباح تو جب نبی صاحب غزل نہیں پڑھ چا نبی صاحب اتر کو تھا خر ہوئے مباح تھا مباح شوا میں یو ترتا تھا بل کہا تھا سوال کو چیز حرام دی نیو عقل مند سڑے بچر میں آنا جو مباح شی تو پارا باغا حرام ارتقاب کی دا میں لکھا نماز نه دي ګمولیان ته ده شي نه دي ګم ته له خبرې منیا سي نه نو دعا ته خدا پاک دی پوه خدا دې سم کی ودان ما دې سمي کی نه نو دو مولیانو چا یو مو سم شوم لوي شو ته وړ وړ راغلو مو سم په دې د دې په کې دي کړه نه نو ما خا د دې په کې دي کړه په درا کې دي دا را به سم چې دوی نو او بل چې کوم بل هغه مړ شو هغه د هغه اپری دی وه دې خو پرې ده خو افغانې وو اگر بل اپریدے ہو اگر بہاڑے ہو یار محمد اللہ دیو بخی نو دام اگر ماں غم پختون ہو ادم پوښتنه ما شو درېرونه دا د تکړه لکانو تر بازه پاتې کېده نو د خپې دا د اروالمې د ماته کاکا د پلان کې نمبر ماته مې راکړه ماشوم مینه کوله که د خپلو بچو غوندې یارونو غوندې نو چې راکړه نو هغه ماته ښه نو لا ما ته ټلیفون نه وکړې دغه دغه شی راغی دا مې ولیږ دغه هم ما د دې خاطر شاګرد هم سره درد کې بناس آ چې لاړم د دوو کسانو چې پښتانو یو راته ټلیفون وکړ دغه دغه دا درې کې چې کوم قرآن پڑھ مدرسے بغیر قرآن نہ ہوئے پوچھ بھائی جیسے پونے ماں کا دیکھو ماں پی اللہ نہ ایمان تھا تمہارے ایمان میں ماں بتا تھا میں لکھا مجھے مجھے آتا تھا خبر ہے لیکن ماں تو پہلے منی نہ ہوا تو بڑا خیری کئی تو خیر نے کون نہیں رہی کہ ماں دہی بس خیری خود وہاں میں بڑا تیرے کھا پا کے منی ہوا تھی ماں را میاں تو باہر رکھتا میاں رکھتا کار کو ماں تو مجھے آن تو ایک دم نہ دل تک ورگا ہاں اب نہ ماں تو پاتے کہ دیکھ دیکھ کے وسنگ ٹھیک سی مجھے آگا وہ دے لے راؤ تے پیسے بگٹ ماں یا بٹھی کی گیا بس تختی بیا نو خیر میں پاتے ہو رہا کہ بھائی ماں آگا بڑھ رہا تھا میسج جو کرا تو ماں دار جو ہے ماں تو ماں پی جانا ماں تو میں الدار پخوا جولا کے کروں گا ماں ورثہ مشر رہتا پھر تو ہی میں ہوتا ہے کہ منگ منگ خا تک پھر جولا کے کرکے نو لائٹ ہو مرا منگ چاہ جولا کے نکی دو خا وہ یار تو ماں پی ہوگا ماں ماں پی تو خدا نہ ہوگا بیمار معلوم شو رہا ماں کوئی تم کو خود نہیں وہ بےمان ہے وہ مرش خدا دے بخی اللہ تو ماں پی ہو کے نو مدرسے جوڑی کڑی د پار تھا دین کار ڈوبے سے شیر ہے دا خدای کتاب هغه په کې نشته لاس کال دغه د قران دیو صورت خلاصه نشي ویلې معنی نشي ویلې ساده قران مجید نه ادا څنګه د دین کار دی نو دا جوړ کړی دی د پاره وې چې موږ په الله رضا باندې کې اصل و دی له جوړ کړی خو نه خو ساعت دی وای کدی له جوړ کړم بیا به چاندې سره کولې ادا جمعه ته کوم جمعه کوي الله کتاب بیانو کنه موږ په کلی کې په جمعه کې بیانو جګړې مګړې جوړې شم بیا کې فصل دا شو چې نه به ته بیان نه به نور مخ درا دي لکه جنگ شو دی په جنگ کړې درو نه نو موږ بیا د اونو لاندې وکې نه تاسو په کارټ کې بیا موږ برنه جوړ کا پای کې بیا نه تاسو دلته شل کال ما په خپل بیٹک درس کړه وړو کې بیٹک په پینل شپړ سره وکړه شل کال مو سره نو چاندو سره اجتو ملګرو بکاله کړې ما موږ ما نه دا به خپل جوړو ما آخر بیا کار بیا ضرورت راغل بیا مرګور چې جی موږ جوړه جوړه کوي نو دا ګور مرګور اغستې ښه دا ته بیا مو دی کې زموږ ډېرې لږې پیسې وایي لیک ډېرې پیسې چې موږ خلکو دي د ملګرو نور خلکو نه چې موږ چا ته ویل نه دي خپل ملګرو پکې پیسې چو دی اغستې دا نو بیا ته وګورئ ورابانیتا او ترک دنیا په ګوټ کې کېناستل الله هی الله کیا کرو اے و تا دو دا بے دا دئی جوڑ کر زان نہ منگنو کروں کڑے پدی وان چتا ربانیت کو کہیں الا مگر من پہ مقرر کرے وا رضا من تیا دا اللہ چا جہاد دے نو پما را نہیں رہا تو کہ دا اللہ دا رضا پورا رہا ان جہاد نہ کا یا دو مانا تے ورا بانیتا او تر کے دنیا اے تا دو جوڑ کر دی دی یہودو دی تر کے دنیا دا ما کتب نہ رہے نو مقرر کروں خدا بنا ترک دنیا الا مگر جوڑے کر دا دار حوانی جوڑے کر دا ترک دنیا جوڑ کر ابتغاء رضا اللہ دا پر طلب در رضا دا اللہ جوڑے کر چا اللہ بنگ رضا کر وہ بیا دنیا دا پر ہوگا مادر سے جوڑے کر چا مونگ با انگریکی سر پی انگریکی سر پوچ چیا رہا اپا بان دنیا گھر نہیں دا آگا خبر نا نو الا ابتغاء مگر جوڑ کر دے رہا بان دا تر کی دنیا دا پار در رحمان تیا طالب در رضا دا اللہ نو لیاو نہ کہ رضا دا اللہ ان رضا اللہ رضا سے کو چھ اللہ کتاب بیان کی اگے ونہ کہ حق ریات مناسب لیا دے اللہ در رضا مدد جوڑ کرے و دے لا دا اللہ کتاب پہ نشتے اپے تے پہ گٹی فات ان دینا من من ور کم گا کھان تے جی من لو مسل دین جہاد ان پاک اجر دے یو ڈیر دینا او کما تم اوسم ډیر دی خپه کې اوسم شته مولیان کا خالق شته خدای دې خساتی یو الذین آمنو یا کنا تا تو منا متذ جہاد انفاق اتقوا الله لا نمری گئی جہاد وامنوا بما انزل پیغمبر دا پیغمبران پیغمبر دا الله باندې دا پیغمبر خبره ومني یو ته کوم کې په پلیر مې رحمتي دربه کتاب ته دوا انډي د رحمت پلنا ډبل اجر کپل انډي ته انډې لکه د په اوخ باندې بار نه یو طرف یو انډې بل طرف یا په خر باندې بار یو پر انډې بل پر انډې دته انډي وایي وجعل لكم نورا او غره تعالی رڼا د ایمان دا غ انفاک چې کوم خرج کړو نو تم چې به ګرځې په دې رڼا سره په خر کې ابا خان به کتاب ته دار سو او الله دې به خونځه مې روان دې دالا متعلق دې څه سره لئلا خیال ما اهل کتاب ينتاز جهاد کوي انفاق کوي لیعلم دالام دارو لا تلکت کوي دا زیاد واخلی لیعلم اهل کتاب دې پر چې پوښي زړه مولیان چې الله دې نارا شي دې یک دون کړه فایل چې کومه دغه مولیان دی چې قادر نه مولیان پس شي باندې پدل د الله نه ینتا ته مال لګوي عدالت کتاب بیان کوي یلې خو چې زمنګ نه بغیر غني څو قران نشي د کوره نو ته ته خارکه چې مو قران زکو ده شانته یی مال لګو او jihad او دخلی لیعلم دې پرځ پوښي زړه مولیان په دې خبر چې لاک دونه الله شدی قادر نه پسې شي د الله په نه چې الله چاله قران ورکې نه دی بندول نه شي اپوشي چې نه په دې کې نو غره وال شي دا په لاس د الله کې ورکې چاله خو چې الله خوند په دې دا یو معنی شو یا د الله په کې مزایت کو نو مال له ګوي لاله دې په چې پوه نشي زړه مولیان په دې باندې دې یک دن دا فایل دوه مومنان شي خان چې په نش د مولیان دا علی کتاب په دې باندې قادر نه دا مومنان په سچ باندې په الله نه آی وای دې سکی دي نو ته مال لګو دا هغه او خر دا الله کتاب خو چې ته پته ولې آی وای دې سکنی چې پته ولې دې خوسته کې خدای دې موږ سکنو وان الله بشکا الله بشکا ورواله په لاس د الله کې نه ورکه چا جوړ شي الله خوانه په دلوي دي مقصد د صورتو ترغیب انفاق بالوجود خمسه په پیندو او جویا او دا چې مال ستانه ده ما درکم وی لګو کوم مال ته وی لګو ول نه لګي دویما اته نه پاتې کی نو وی لګو کنه مړوا دریم دا لاله قرض ورکا څلورم کنه لګي نه حقیقت څه ده لوګ بي دي او مستي دي او خوشاله دي او تو لوی په فتح واخر دي مال دي اتور دي ا پیندو ما چې کدی لري پریخي چیرې دا به موږ دما په کار را تقریبا نشي ولا ګو چې الله ارمان تقریبا را نوري صورت به یې سیر او لیسا سلید شایتون و پای که دا ترغیب الانفاق بالوجود خمسه آر نمبر پچ نروسو دا جهاد دا پارا ترغیب جهاد تا او زجر رو کو چه ما خوص پانا پیدا کرو جهاد دا پارا او تایلی اپکی ترکلونه ایلی گوڑ که مدرسه دی جوڑی که اپیسی گرد کمبخت تا زمان